datelor. Dividendele, dobânzile, veniturile din contractele civile vor fi taxate de la 1 ianuarie peste un anumit plafon. Se plătește încă o contribuție de sănătate de către persoanele care realizează suplimentar de salarii alte venituri. Și creșterea economică bazată pe consum, o falsă problemă, tendința spre consum înseamnă modernitate, ne explică între timp premierul Mihai Tudose. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Liderii grupurilor parlamentare ale PNL, Raluca Turcan și Iulian Dumitrescu, depun astăzi la prânz la Parlament moțiunea de cenzură intitulată PS Dragnea în campanie mumă la putere ciumă. Documentul care poate duce la căderea guvernului, dacă este adoptat, are nevoie de 116 semnături de susținere. Moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data prezentării și se consideră adoptată dacă este votată de majoritatea deputaților și senatorilor. Liberalii au discutat cu toți parlamentarii pentru a-i convinge să voteze demiterea cabinetului Tudose. Prin vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a găsit sprijin la USR, atât pentru moțiunea de cenzură, cât și pentru demiterea lui Liviu Dragnea, din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Am decis să inițiem împreună această moțiune de cenzură și de asemenea să ne adresăm și celorlaltor formațiuni de opoziție să susțină această moțiune de cenzură. Este în interesul românilor să scăpăm de această guvernare falimentară. Simultan cu acest demers de demitere a guvernului prin moțiune de cenzură, am agreat ca în Parlament să cerem dezbaterea modificărilor la regulamentul Camerei prin care Liviu Dragnea poate fi revocat din funcție. Liderul USR Dan Barna consideră că sunt destule argumente pentru ca actuala putere să fie înlăturată. Susținem această moțiune de cenzură. Timp de un an de zile această guvernare coruptă și toxică nu cu altceva decât să încerce să strâmbe legile României, pentru că în situația aceasta suntem, să strâmbe legile României pentru a rezolva probleme punctuale ale actualei majorității PSD-ALDE. Partidul Mișcarea Populară a anunțat că susține moțiunea de cenzură anunțată de PNL. Președintele executiv al PMP, Eugen Tomac, îi acuză însă pe liberali că fac un joc de imagine și că nu doresc de fapt căderea guvernului PSD-ALDE, atâta timp cât sunt reticenți în ceea ce privește dialogul cu liderul PMP, Traian Băsescu, și nu propun un nume de premier ca alternativă. În schimb, UDMR anunță că nu va semna moțiunea de cenzură, chiar dacă apreciază că măsurile fiscale au fost introduse mult prea brutal. Potrivit liderului Kelemen Hunor, relația UDMR-PNL s-a stricat enorm în ultimul an. Cu formațiunea lui Victor Ponta, pro-România, liberalii și-au propus o colaborare instituțională pe proiecte importante, potrivit Ralucăi Turcan. Zilele trecute, Victor Ponta spunea că parlamentarii din formațiunea sa susțin schimbarea lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților, dar nu susțin și moțiunea de cenzură a PNL. Curtea Constituțională a decis să amâne o decizie în cazul Belina. Vom afla soluția aleasă pe 23 noiembrie. Curtea a discutat ieri sesizarea președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, ce solicită șeful Senatului Curtea să stabilească dacă Ministerul Public, prin Direcția Națională Anticorupție, are competența de a încheta legalitatea celor două hotărâri de guvern, prin care brațul Pavel și insula Belina au fost transferate din proprietatea statului în cea a Consiliului Județean Teleorman și mai apoi către firma Teldrum. Președintele Curții Constituționale Valer Dorneanu. Nu-mi rămâne decât să confirm știrea pe care ați primit-o dumneavoastră deja pe surse, că am amânat cauza pe 23 noiembrie. S-au amânat deliberările. Aveți nevoie de date noi? Poate ați cerut informații suplimentare? N-am cerut niciun fel de explicații, nici informații suplimentare, pur și simplu pentru o analiză mai aprofundată a datelor care sunt deja în dosar, inclusiv cu privire la punctele de vedere susținute astăzi în ședință. La audierile de ieri de la Curtea Constituțională, ministrul Justiției Tudorel Toader a prezentat în fața judecătorilor punctul de vedere al guvernului, care coincide de altfel cu cel al președintelui Senatului. Procurorii nu ar trebui să aibă atribuții de a face anchetă când la mijloc este o hotărâre de guvern. Problema așadar rămâne aceeași, dacă, pe de o parte, competențele exclusive ale guvernului pot fi verificate, urmărite, anchetate de către structura Ministerului Public, sub cele patru aspecte: circumstanțe, împrejurări, oportunitate, legalitatea adoptării celor două hotărâri de guvern. Practic, DNA-ul, procurorul în general, n-are competența, abilitatea legală, constituțională să ancheteze. Cu privire la admisibilitatea sesizării, noi considerăm că este admisibilă. Procurorul DNA l-a contrazis pe ministrul Justiției. Parchetul general consideră că acest conflict invocat de Călin Popescu-Tăriceanu și de Liviu Dragnea ar fi unul artificial. Se încalcă principiul statului de drept. Nu se poate ca în România, în secolul 21, să vină un funcționar cu rang înalt și să impună unde să facă procurorul anchetă penală. Nu poți să impui unui procuror unde să facă anchetă și unde să nu facă anchetă. Nu este rolul dumneavoastră de a face acest lucru. Lăsați instanțele judecătorești să-și desfășoare rolul constituțional, acela de a-l verifica pe procuror, a dacă exercită o cercetare penală loială. Președintele PSD dezminte că senatorii din Comisia de Apărare ar fi boicotat ședința în care ar fi trebuit discutată achiziționarea rachetelor Patriot. Liviu Dragnea a declarat că săptămâna viitoare proiectul va trece de Senat și va ajunge la Camera Deputaților. Am dezlegat mare enigmă. Cea mai mare parte din senatorii din Comisia de Apărare, chiar în acea perioadă, au fost la o activitate la invitația unui șef de instituție importantă din România. Luni va fi comisia în Senat, luni după amiază în plen se va vota, marți ajunge la cameră. Nu sunt probleme cu asta. O să discut eu mâine cu ei, să-i rog ca săptămâna viitoare nu să nu mai facă activitate, să meargă la treabă. Reacția lui Liviu Dragnea vine după ce PNL și USR au acuzat coaliția de guvernare PSD-ALDE că ar bloca achiziția de rachete Patriot, punând în pericol astfel parteneriatul strategic cu Statele Unite. Miercuri seara în România a poposit pentru câteva ore și secretarul de stat american Rex Tillerson. Deși nu a avut un program oficial, acesta a avut o întâlnire cu ministrul nostru de externe, Teodor Meleșcanu. Ascultați știrile Europa FM. Plătim tot mai mult pentru energia electrică, gaze și carburanți, dar ministrul energiei ne promite de la 1 ianuarie nu vor fi noi scumpiri pentru energia electrică și gazele naturale. Ministrul Toma Petcu a fost prezent ieri la audierile din Comisia Parlamentară de Anchetă privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Comisia ar trebui să stabilească de ce au tot crescut prețurile pentru energie și gaze naturale în ultima vreme. Încercând să explice aceste majorări, ministrul energiei a dat vina pe vreme. În primul rând, au influențat condițiile meteo legate de perioada cu vremă destul de severă, cu un frig destul de puternic și, în același timp, hidraulicitatea, faptul că am avut rezervă foarte mică în lacuri. Dacă ne uităm pe toată această perioadă de la începutul anului până acum, vântul a avut producții care au variat de la 1% până la maxim 10% din capacitatea totală. Nu producem datorită unor condiții meteo, că e simplu, e condiție meteo. Producția pe bază de hidro și producția pe vânt sunt date de condițiile meteo, nu depinde nimic altceva. Și scumpirea carburanților e fără oprire. Românii plătesc din vară încoace tot mai mult pentru benzină și motorină. Este și un efect al presiunii puse pe mediul de afaceri din schimbările aduse de noul cod fiscal, spune expertul Ion Lixandru din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României. Iulian Unghi ne prezintă cele mai recente date. Potrivit site-ului pecoonline.ro, unde pot fi verificate prețurile actualizate din mai multe benzinării din țară, la stația OMV din București Noi, benzina superioară costa 6 lei și 6 bani pe litru, la stația Rompetrol din acea zonă 6 lei și 3 bani, iar în stația Petrom din șoseaua Străulești 5 lei și 80 de bani. Site-ul centralizează informații pe București, de exemplu, din 28 de rețele de benzinării. Pentru benzinăriile Gazprom, Lukoil sau MOL și alte 19 rețele nu sunt prețuri actualizate zilnic pe acest site. Majorările la pompă sunt un trend început înainte de reintroducerea supraaccizei în carburanți. Ultimele scumpiri au legătură însă nu doar cu evoluția barilului de țiței și devalorizarea leului, ci și cu modificările fiscale. Expertul Ion Lisandru, coordonatorul grupului de lucru infrastructură din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României, ne-a explicat. Petrolul are în componență și toți salariații din rafinerii, salariații din zona de distribuție, din zona de transport și toate acestea adunate conduc la un preț pe piață care se vede acum și se regăsește. În opinia acestuia vom asista la o stabilizare a prețurilor carburanților abia în ianuarie anul viitor. Dividendele, dobânzile, veniturile din contracte civile vor fi taxate de la 1 ianuarie 2018 peste un anumit plafon. Veniturile se cumulează și în cazul în care o persoană încasează pe lângă salariu o sumă care va depăși plafonul de 22.800 de lei, va trebui să achite încă o dată contribuția socială la sănătate, calculată ca pentru salariul minim. Consultantul fiscal Adrian Bențea ne-a vorbit despre persoanele care vor plăti și această a doua contribuție la sănătate. Practic, se plătește încă o contribuție de sănătate de către persoanele care realizează suplimentar de salarii alte venituri, iar suma acumulată a celor alte venituri din dividende, dobânzi, drepturi de proprietate intelectuală, suma aceasta acumulată a veniturilor depășește 22.800. Și mai trebuie să spunem ceva foarte important, până pe data de 31 ianuarie 2018, persoanele care în anul ăsta, în 2017, au realizat aceste venituri mai multe decât plafonul pe care l-am repetat, trebuie să meargă la ANAF să depună o declarație. Formularul încă nu este aprobat, dar probabil se va aproba cât de curând. Adrian Benț a explicat cum se va proceda în cazul celor care casează și dividende pe lângă salariu. De la 1 ianuarie 2018, indiferent dacă ești sau nu ești salariat și încasezi dividende, iar valoarea dividendelor este mai mare decât salariul minim pe economie, ori 12 luni, vei plăti contribuție la sănătate în procent de 10%, calculată la nivelul salariului minim pe economie din luna în care s-a încasat acele dividende. L-am ascultat pe Adrian Bența, consultant fiscal. Creșterea economică bazată pe consum, o falsă problemă. Tendința spre consum înseamnă modernitate, sunt comentariile premierului Mihai Tudose postate aseară pe Facebook. Ioana Dumitrescu vine cu detalii. Șeful guvernului ironizează într-o postare pe Facebook opiniile potrivit cărora România stă rău, aducând drept contraargumente știrile false difuzate de Washington Post și France Press. Premierul Mihai Tudose se califică drept falsă problemă faptul că această creștere ar fi bazată pe consum, afirmând că tendința spre consum înseamnă modernitate. După ce Washington Post și France Press au răspândit tot felul de false informații privind creșterea economică a României, numind-o chiar tigrul Europei, Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice și financiare, ține în prognoza economică europeană pentru toamna lui 2017 că țara noastră are a doua cea mai mare creștere economică din lume, după China. Stăm rău, atât de rău încât am făcut a doua rectificare pozitivă din acest an, scrie Mihai Tudose pe Facebook. Tudose afirmă că acesta este adevărul care reiese din cifre, iar cei care susțin că această creștere este bazată exclusiv pe consum prezintă o falsă problemă. Ascultați știrile Europa FM. Jumătate dintre incendiile produse în ultimii 5 ani în locuințele din România sunt cauzate de coșuri de fum sau de instalații electrice improvizate și defecte. Potrivit bilanțului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aproape 200 de persoane au murit în ultimii 5 ani din cauza incendiilor produse în case. Alexandra Stănescu vine cu detalii. Peste 31.000 de incendii s-au produs în locuințe în ultimii 5 ani în toată țara, dintre care aproximativ 35% au fost cauzate de coșurile de fum defecte sau necurățate. În alte 23% dintre cazuri sunt de vină instalațiile electrice defecte sau improvizate. În urma acestor incendii, aproximativ 350 de persoane au fost rănite, iar alte 190 și-au pierdut viața. Județele cu cele mai multe incendii, peste 1.000, sunt Suceava, Iași, Bacău, Neamț și Prahova. Cei de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență spun că este foarte important nu doar să curățăm coșurile de fum, ci să le și verificăm pentru a nu ne intoxica cu monoxid de carbon. Montați detectoare de gaz și de incendiu, iar lucrările trebuie făcute doar cu personal autorizat. Știrile Europa FM la final, vreme închisă astăzi, plouă local în sud-vestul și sudul țării și izolată în rest, în zona montană înaltă, trecător precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 4 și 13 grade, zi urâtă se anunță în capitală, trecător va ploua slab, bate un pic vântul, iar maxima nu trece de 8 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! Horia Tecău și partenerul său de dublu, Jean-Julien Royer, au părăsit cu înfrângeri pe linie turneul campionilor. Fără șanse de calificare, după primele două eșecuri, ei au pierdut și ultimul meci cu americanul Ryan Harrison și neozeelandezul Michael Venus, 6-3-7-5. Cap de serie numărul 3, cuplul Tecău-Royer a încheiat evident pe ultimul loc în grupă. În turneul de simplu de la Londra, ultimul calificat la competiția de final de sezon, americanul Jack Sock, s-a calificat în semifinale după ce l-a învins și pe germanul Alexander Zverev în meciul decisiv al grupei Boris Becker. Sock s-a impus în fața numărului 3 mondial la capătul a 3 seturi, scor 6-4, 1-6, 6-4. Roger Federer a încheiat cu procentaj maxim grupa, l-a învins și pe Marin Cilic, după ce a pierdut la tiebreak primul set, dar a revenit apoi 6-4, 6-1. Din cealaltă grupă, Grigor Dimitrov și-a asigurat deja prezența în semifinalele turneului campionilor, iar de la ora 16 se va juca meciul decisiv pentru locul 2 dintre Dominic Thiem și David Goffin. Tribunalul de arbitraj sportiv de la Lozan a respins cererea fotbalistului Adrien Silva de a-i fi validat transferul de la Sporting Lisabona la Leicester City. Forul precizează însă că decizia nu este definitivă și că va mai avea loc o audiență. Amintim, cele două cluburi au făcut tranzacția la 5 septembrie, dar FIFA a anulat-o pentru o întârziere de numai 14 secunde. Cu atât a fost depășită în sistemul informatic expirarea perioadei de transferuri. Fosta campioană a Angliei, Leicester City, a plătit 29 de milioane milioane pentru ca portughezul să-l înlocuiască în echipă pe Danny Drinkwater, plecat la Chelsea. Mai ales în Premier League se obișnuiește să fie finalizate transferuri în ultimele ore sau chiar minute ale perioadei de mercato. Jucătorul așteaptă acum perioada de transferuri din ianuarie pentru a se putea legitima la Leicester. Până atunci, noua lui echipă mai are de jucat 12 meciuri. Adrien Silva nu a mai jucat sezonul acesta nici pentru Sporting Lisabona. Ultima sa apariție a fost împotriva FCSB în play-off-ul Ligii Campionilor. Vezi? Dacă îi lăsa în pace pe ăștia de la FCSB și se calificau ei, l-a ajutat Dumnezeu și se transfera la Leicester. Așa? Dacă s-a luat cu Gigi. Da. Știi că domnul Becali e cu divinitatea de partea lui. Da, toți suntem. Te joci. El un pic mai mult. Orice club care încurcă FCSB, mai ales în Europa, plătește într-un fel sau altul. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Halo around a finger around you. dimineața, Alejandro, Vlad, Luca, bună dimineața! Ceau tutti! Deșteptarea! Avem 4.000 de euro în această dimineață la dublu sau nimic! Am zis 4.000! Mai pui și tu ceva? Eu nu pun nimic! Luca, nu? Dacă vrei... Uitați-mă că a început Black Friday, nu dați și voi ceva la reducere, adică nu știu, mai pune și tu 500, Vlad? Nu te Black Friday... Punem întrebări mai ușoare. Gata de Black Friday.